Minęła 17, Patrycjusz Wyżga. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażłowska i Romuald Wójcik. Komisja Europejska daje Polsce czas do połowy maja na kolejne zmiany w ustawach sądowych. Trwa spór o płace w łódzkim szpitalu imienia Kopernika. Dzisiejsze rozmowy zakończyły się fiaskiem. Będą podwyżki dla służb mundurowych, obiecuje je szef MSWiA. Komisja Europejska czeka na kolejne zmiany w ustawach sądowych do połowy maja. Polska deklaruje gotowość do dalszych rozmów, ale nie pod presją. W Luksemburgu na temat sytuacji w Polsce, praworządności i reform wymiaru sprawiedliwości rozmawiali unijni ministrowie do spraw europejskich. Łączymy się z Luksemburgiem i Beatą Płomecką. Powiedz, jakimi wnioskami zakończyło się to spotkanie? Ustalono, że będzie kolejne spotkanie ministerialne właśnie w połowie maja. Do tego czasu Komisja Europejska czeka na te kolejne zmiany, bo te obecne, jak mówił wiceszef Frans Timmermans, są niewystarczające. Wiceprzewodniczący Komisji powiedział to na posiedzeniu ministerialnym. Później powtórzył na konferencji prasowej. Ta konferencja odbywała się w tym samym czasie, co konferencja wiceministra spraw zagranicznych, ale zdążyliśmy spytać Konrada Szymańskiego właśnie o ten termin, o połowę maja. Nikt nie powinien używać presji czasu, ani jakiejkolwiek innej presji, ponieważ wszyscy działamy w dobrej wierze, zgodnie z własnym przekonaniem co do interesu polskiego i unijnego w tej sprawie. Spytałam też Konrada Szymańskiego o możliwe dalsze zmiany w ustawach sądowych. Wiceminister odpowiedział, że najpierw Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny ocenić te zmiany już dokonane. My nie możemy in blanco zadeklarować, że będziemy parli do zmian legislacyjnych w każdych warunkach. Musi być bardzo uzasadniony powód, który w dodatku będziemy podzielali. Ale deklaracja premiera Morawieckiego o gotowości do kolejnych zmian w ustawach sądowych została tutaj dzisiaj na unijnej naradzie odnotowana. A jeśli chodzi o ocenę dotychczasowych zmian, to wiceszef komisji zapowiedział, że tą pełną ocenę przedstawi właśnie w połowie maja. Dziękujemy, mówiła Beata Płomecka. W łódzkim szpitalu imienia Kopernika coraz więcej pielęgniarek nie przychodzi do pracy. Wczoraj nie było kilkunastu, dziś 25 przebywało na zwolnieniu lekarskim. Domagają się poprawy warunków pracy i płacy. Domagamy się dwóch średnich krajowych dla pielęgniarki z wyższym wykształceniem 1,75 i 1,5. Pielęgniarek brakuje, mamy coraz więcej pracy. Mówi Elżbieta Mroczkowska ze Związku Zawodowego Pielęgniarek, a postulaty medyków przedstawia Jacek Wilkos ze Związku Zawodowego Lekarzy. To są postulaty dotyczące wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Jeżeli chodzi o lekarzy, to są 3 średnie krajowe wynagrodzenia zasadniczego, 2 średnie dla lekarza rezydenta w trakcie specjalizacji i 2,5 średnie dla lekarza specjalisty z pierwszym stopniem specjalizacji. Dzisiejsze spotkanie mediacyjne zakończyło się bez rozstrzygnięć, ale dyrektor szpitala Wojciech Schreiber ma nadzieję na porozumienie z pracownikami. My płacimy najwięcej średnio lekarzom, około 12 tysięcy złotych miesięcznie. I mamy w tej chwili, właśnie rozmawiałem z departamentem, najwyższe pensje zasadnicze pielęgniarek, bo to jest około 5300 złotych średnio. Kolejne negocjacje zapowiedziano na 9 maja. Marek Zagórski, od dziś ministrem cyfryzacji. Do tej pory był zastępcą byłej szefowej resortu Anny Streżyńskiej. Jak mówi, pracy mamy dużo. Mamy kilka projektów rozpoczętych, takich dużych jak Ogólnopolska Sieć Edukacyjna i takich mniejszych, ale ważnych jak M-dokumenty, które też będziemy kontynuować. Kolejne ustawy przed nami. W przyszłym tygodniu, mam nadzieję, Rada Ministrów zajmie się ustawą o cyberbezpieczeństwie. Musimy doprowadzić do końca proces wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Za niespełna 3 kwadranse nowy minister będzie gościem Pulsu Trójki. Szef MSWiA obiecuje funkcjonariuszom podwyżki do 2020 roku. Do służb mundurowych trafi ponad 9 miliardów złotych, deklaruje Joachim Brudziński. Karol Dermoros. Rząd stawia na modernizację służb mundurowych, dlatego do 2020 roku otrzymają one ponad 9 miliardów złotych, mówił szef MSWiA Joachim Brudziński. Już od 1 maja do służb mundurowych na podniesienie pensji funkcjonariuszy w najniższych grupach zaszeregowania popłynie 150 milionów złotych. Te kwoty mają się przełożyć na domowe budżety mundurowych. Jak zaznaczył minister Brudziński, po podwyżce, która nastąpi 1 stycznia, suma wzrostu płac w ostatnim okresie zbliży się do 1000 złotych miesięcznie. Uśredniając w budżetach wszystkich funkcjonariuszy, szczególnie mam tutaj na myśli policję, będzie o 800 zł więcej w stosunku do tego, niż funkcjonariusze zarabiali przed październikiem 2015 roku. Szef MSWiA zapewnił jednocześnie, że nie będzie miał oporów w eliminowaniu tych funkcjonariuszy, którzy narażą na szwank dobre imię i honor służby. Karol Dermoros, Polskie Radio. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce szuka rodziców, którzy stworzą nowe rodziny dla opuszczonych dzieci. Właśnie rozpoczęło kolejną odsłonę kampanii Zastępujemy Niezastąpionych. Marta Szymczakowska. chętni mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia. Już teraz SOS Wioski Dziecięce potrzebują 6 małżeństw, które przeprowadzą się do jednej z wiosek. I tam zajmą się dziećmi. Dziećmi, które są po trudnych przejściach, mówi Anna Choszcz-Cendrowska z SOS Wiosek Dziecięcych. Trzeba spróbować odbudować ich życie od początku, odbudować zaufanie do świata dorosłych. Nie jest to łatwe zadanie, mówi najdłużej pracująca na świecie mama SOS Danuta Ulidowicz, która właśnie przechodzi na emeryturę. Nasze dzieci są pokaleczone. Żeby im pomóc, to najpierw trzeba zrozumieć. Danuta Ulidowicz przez 30 lat wychowała 19 dzieci, w tym Krystiana, który dzisiaj ma 24 lata. Ciężko było ogólnie ogarnąć wszystkich, ale wytrzymała mama i dała radę i zrobiła z nas ludzi. W całym kraju 17 tysięcy dzieci nie wychowuje się w biologicznych rodzinach. 1/5 z nich żyje w instytucjach opiekuńczych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport, Janek Kałucki. Wieczorem poznamy pierwszą drużynę, która 2 maja zagra w wielkim finale piłkarskiego Pucharu Polski na PGE Narodowym. W Kielcach Korona zmierzy się z Arką Gdynia w drugim półfinałowym meczu. No i w lepszej sytuacji są zawodnicy z Kielc, którzy 2 tygodnie temu wygrali w Trójmieście 2-1. Dodatkowo podopieczni Gino Lettieriego są uskrzydleni po ligowym zwycięstwie nad Lechem Poznań. Pewny wygranej jest pomocnik Korony Marcin Cebula. Musimy zrobić wszystko, żeby wygrać i jechać na Narodowy. Tam każdy jest bojowo nastawiony i każdy da z siebie ponad 100% i ten mecz wygramy. Na takie mecze się czeka, bo gdzieś tam to dla każdego jest fajne wydarzenie, jak i dla kibiców, tak i dla nas. Także no, tak jak mówię, no, damy z siebie 100% na pewno i zrobimy wszystko, żeby wygrać. A początek tego meczu o 20:30, nieco wcześniej, bo już za 1,5 godziny rozpocznie się rewanżowe spotkanie w półfinale Pucharu Polski piłkarzy ręcznych. PGE Viva Kielce zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze i tu raczej nie powinniśmy się spodziewać większych emocji. W pierwszym meczu mistrzowie Polski wygrali aż 46-28. Czekamy też na początek drugiego półfinałowego meczu w Mistrzostwach Polski Siatkarek. Grot Budowlani Łódź zmierzą się z Chemikiem Police. A w Monte Carlo trwa tenisowy turniej ATP. Zawody, które symbolicznie rozpoczynają sezon ziemny. Wczoraj wygrał m.in. Nowak Dziokowicz, a przed chwilą skończył się pojedynek Niemca Miszy Zwierewa z Francuzem Lukasem Pulem. Wygrał Zwierew 2-6, 6-1, 7-6, a przed nami jeszcze mecze m.in. z udziałem Richarda Gasquet i Dawida Goffena. I na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej. FIFA wszczęła w stosunku do Rosji postępowanie dyscyplinarne w związku z ekscesami rasistowskimi na stadionie w Sankt Petersburgu. 27 marca gospodarze mundialu przegrali w towarzyskim meczu z Francją 1-3, a z trybun słychać było rasistowskie wyzwiska. Przypomnę, Mistrzostwa Świata już za 58 dni. Zakopane jakby nieco chłodniejsze, było 10, jest 9 stopni. Cieplej nieco za to w Gdańsku w porównaniu do tego, co widzieliśmy przed godziną. Teraz 12 stopni. Najcieplej wciąż w tej zachodniej Polsce, w tym centralnym pasie. 18 w Poznaniu, w Bydgoszczy, podobnie identycznie w Toruniu. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna no, będzie dość chłodna. Od 16 na krańcach wschodnich, około 19 w centrum, ale na ziemi lubuskiej już 23 stopnie. Najchłodniej znowu nad morzem, od 8 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrane telewizory LG o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1000 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Dla nas kobiet każdy dzień to wyzwanie. W pracy, w domu, na siłowni dajemy z siebie wszystko. I kiedy dopadnie nas ból brzucha, nie poddamy się. Wygramy z bólem brzucha i ciężkimi zakupami. Boli cię brzucha, masz cały świat na głowie? Weź Buscopan. Szybko zwalcza skurczowe bóle brzucha i działa już po 15 minutach od zażycia. Buscopan. Pomaga także w zespole jelita drażliwego i w bólach miesiączkowych. Buscopan. Marka numer 1 na świecie na ból brzucha. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hiascyny butylobromku. Wskazania: skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, skurcze i dyskinezja dróg żółciowych, skurcze w obrębie układu moczowo-płciowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na hiascyny butylobromek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, rzadkie zaburzenia dziedziczne uniemożliwiające przyjmowanie sacharozy. Podmiot odpowiedzialny: Ipsen Pharma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Klimatyzacja w Fiacie Doblo?

No i taki właśnie jest tytuł naszej trójkowej piosenki dnia. To Stinky Shaggy. Pytałem, czy państwo sobie wyobrażają jeżdżenie bez dokumentów. Redaktorze, pisze pan Tomasz, ja tak jeżdżę od lat. Nigdy nie miałem w związku z tym żadnych kłopotów ani wyrzutów sumienia. Podpisano cyklista. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A teraz naprawdę dobra wiadomość dla nas wszystkich. W niedalekiej przyszłości dzięki komórkom macierzystym zregenerujemy nasze serce, skórę czy wątrobę. Będą nad tym pracować także polscy naukowcy. W Warszawie powstaje Centrum Medycyny Regeneracyjnej, którego szefem będzie profesor Mariusz Ratajczak, odkrywca nowego typu komórek macierzystych. Z profesorem rozmawiała Ewa Dudzińska. Te komórki macierzyste, które odkrył pan profesorze, one nie są z krwi pępowinowej. Te komórki występują wszędzie, we wszystkich tkankach, ale z krwi pępowinowej czy ze szpiku kostnego, ponieważ jest to płynna struktura, jest je stosunkowo łatwo izolować. Ale w krwi obwodowej czy właśnie krwi pępowinowej znajdują się inne, znacznie rzadsze komórki o większym potencjale różnicowania, które nasz zespół zidentyfikował, a w tej chwili zostały one potwierdzone, występowanie tych komórek przez kilkadziesiąt zespołów na świecie. I właśnie te komórki są taką ogromną szansą Polski na biomedycynę. Będzie można je wykorzystać w medycynie regeneracyjnej, na przykład do leczenia uszkodzonych narządów. Teraz już wiemy, że potrzebujemy X komórek na kilogram masy ciała pacjenta. Żeby zadziałały, tak? Żeby zadziałały, ponieważ podanie ich niewystarczającej ilości nie doprowadzi do ratunku pacjenta, co jest jednym z głównych przedmiotów tego nowo powstającego centrum. Profesor Magdalena Kucia, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Chcemy opracowywać produkty również dla przemysłu kosmetycznego. Właściwie mogłabym sformułować pytanie, czy komórki macierzyste będą naszym kluczem do długiej wieczności. To jest wielka nadzieja dla nas w ogóle i to fajnie, że to jest polska myśl naukowa. Profesor Ratajczak przenosi swoje kompetencje i wiedzę ze Stanów do Polski. Profesor Zbigniew Rogulski, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli obserwujemy ten pozytywny efekt związany z powracaniem naszych naukowców, którzy swego czasu wyemigrowali, wdrożyli szereg rozwiązań komercyjnych za granicą, a jednocześnie widzą potrzebę rozwoju tych przedsięwzięć w Polsce. Co ciekawe, zespół, który współpracuje z profesorem Radajczakiem, to ale są osoby... Ale ten w Stanach Zjednoczonych, czy ten już u nas? W Polsce już jest. To są osoby, które mają nie tylko szereg kompetencji, ale zapewniają też przeniesienie wiedzy, umiejętności na kolejne pokolenia. Zaraz, to jest wszystko tak w powijakach. Myślałam, że my też coś z tego będziemy mieć. Jedno to jest potwierdzone na etapie badań klinicznych, ale proces wdrażania tego do zastosowania na powszechną skalę trwa. Ale jest nadzieja, tak, że nam się kostki na starość zregenerują, no, chociaż może, troszeczkę. No, na pewno poprawi się komfort życia, ale nowego organizmu nie wydrukujemy w druku 3D. Ale czy te komórki, o których dzisiaj mówimy, one muszą być z naszego organizmu, żeby nas regenerować? Czy można sobie je pożyczać? No, to jest bardzo dobre pytanie. Tak jak wszędzie, jeżeli z tych komórek będą powstawały komórki już potem narządów, to muszą one być zgodne tkankowo. Każdy z nas te komórki ma i po prostu można wyizolować je i poddać je na mnożeniu i wykorzystać w leczeniu. Komórki wyodrębnione przez polskich naukowców mogą w przyszłości posłużyć także do regeneracji poparzonej skóry. A tematem medycznych innowacji zajęła się Ewa Dudzińska. To trójka, 19 minut po 17, a to Daft Punk. Yourself to dance. 17.22. Zapraszamy do Trójki. Od 1997 roku do Polski wróciło prawie 9 tysięcy Polaków ze wschodu, czasem nawet po kilkudziesięciu latach spędzonych w Rosji i w krajach byłego ZSRR. Repatrianci często nie mówią po polsku, ale wszyscy czują się Polakami, ponieważ ich przodkowie byli stąd. Moi pradziadkowie byli Polakami. Pani Olga do Polski przyjechała we wrześniu ubiegłego roku. Marzyliśmy o tym, żeby wrócić do ojczyzny naszych przodków i marzenie się spełniło. Bardzo nam się to podoba. Bardzo. W tym roku do Polski przyjechało prawie 280 repatriantów. Pełnomocnik rządu do spraw repatriacji Krzysztof Kozłowski. W zeszłym roku była to liczba 525. Mam nadzieję i będziemy bardzo ciężko pracować, żeby w tym roku do Polski powróciło. Ze względu na uwarunkowania historyczne 750 repatriantów. Mam nazwisko Tatiana Pysznienko. Przyjechała z Kazachstanu, mieszkała w Karagandzie. Przyjechała w lutym, 27 lutego. Mój syn już tu mieszka trzeci rok. On uczy się w liceum w Warszawie. I ja chcę mieszkać z synem, no i chciała wrócić do Polski. Państwo pomagają wracać Polakom do Polski, ale dlaczego to jest tak ważne? To są ludzie, którym my jesteśmy winni zadośćuczynienia za krzywdy. Anna Ślusarek, prezes Związku Repatriantów. To są właśnie ci, o których myśmy powinni pamiętać, że każdy z nas powinien gdzieś tam z tyłu głowy mieć zakodowane słowa wieszcza, gdybym o nich zapomniał. Ty Boże wielki na niebie zapomnij o mnie. Ten temat nie powinien schodzić ani z łam, ani z przekazów radiowych czy telewizyjnych, bo ludzie naprawdę oglądają i ludzie przekonują się. Przecież to mnie mogło spotkać. Ci Polacy znaleźli się wbrew swojej woli, nie ze swojej winy poza granicami Polski. To dzisiaj jest uczynienie historycznej sprawiedliwości. To są również kwestie gospodarcze, niebywale ważne. Polacy, którzy powracają do ojczyzny, są zazwyczaj bardzo dobrze wykształceni. Są to bardzo dobrzy ślusarze, stolarze, czyli to są te zawody, które w tej chwili najbardziej poszukujemy w ramach naszej rosnącej gospodarki. Ja w Kazachstanu pracowałam nauczycielem klasów początkowych. No tutaj jeszcze nie wiem, co będę robić. Pójdę na kucharza. No, pouczę się. W domu gotowali i wiem, polskie kuchnie w domu też gotowali w Kazachstanie. Bardzo ważne jest połączenie kilku elementów, żeby projekt repatriacji okazał się skuteczny. Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Piotr Bonisławski. Pierwszy element, który w dużym stopniu zapewnia nowa ustawa o repatriacji, czyli element zapewnienia pewnego bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa prawnego, ale drugi to problem przygotowania pewnego społecznego. To będzie ogromnie ważne, czy patrząc na nich będziemy widzieli w nich, kolokwialnie mówiąc, ruskich czy obcych, czy będziemy widzieli w nich tych, którzy w sposób absolutnie barbarzyński zostali pozbawieni swojej ojczyzny, wywiezieni na daleki wschód. Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie Stowarzyszenia Wspólnota Polska, tylko 50% Polaków wie, co oznacza termin repatriacja. A o Polaków wracających do ojczyzny pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, 17.25, prawie 26. W Trójce teraz Laocze, Kapitan Polska. Yeah. radiowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Narągają! Kapitan skacze do przestworu. Narągają! Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam, puty wierszem czyścić chcę. Prowadzenie samochodów bez niezbędnych dokumentów w postaci papierowej. Słuchacz pisze, od ponad 10 lat nie wożę ze sobą tego typu dokumentów, a to dlatego, że mieszkam w Irlandii. Do jazdy potrzebuję tylko kluczyków i prawa jazdy, choć to też od niedawna. Potwierdzenie ubezpieczenia, przeglądu i opłaconego podatku wozi się za szybą w postaci tak zwanych dysków, gdzie każdy może sobie zobaczyć, czy samochód ma aktualne opłaty. My także pozdrawiamy, panie Leopoldzie, zd3@polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Jest 17:30. Romuald Wójcik. Około 1000 osób ewakuowano w Ostrołęce na Mazowszu. Na budowie przy ulicy Witosa znaleziono niewybuchy z czasów wojny, mówi Tomasz Żerański z tamtejszej policji. Na miejscu są policjanci z nieetatowego zespołu rozpoznania minersko-pirotechnicznego z Ostrołęckiej Komendy. Teren został zabezpieczony. Mogą być też utrudnienia w ruchu. Jest wniosek o areszt dla 52-letniego mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rowerzysty i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. W Rzezawie w Małopolsce wjechał samochodem w grupę rowerzystów i pieszych, zdaniem niektórych świadków, celowo. Przedstawienie zarzutów i przesłuchanie odbyło się w szpitalu psychiatrycznym w Krakowie. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Angela Merkel rozmawiała telefonicznie z Władimirem Putinem, m.in. o zaostrzeniu sytuacji w Syrii. Prezydent Rosji oświadczył, że kraje zachodnie koalicji, przeprowadzając atak, naruszyły normy prawa międzynarodowego. Nazwał to aktem agresji. Z kolei kanclerz Niemiec oznajmiła, że Rosja, będąca sojusznikiem Asada, jest współodpowiedzialna za działania syryjskiego reżimu. Połączone siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły w sobotę serię nalotów w odwecie za użycie broni chemicznej w Dumie we wschodniej Gucie. O ten atak kraje zachodnie oskarżają siły prezydenta Bashara el-Asada. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dziś na giełdzie papierów wartościowych spotkanie inwestorów ze spółkami technologicznymi. Wydarzenie pod nazwą GPW Innovation Day poświęcone jest firmom działającym w sektorze gier wideo, biotechnologii, telemedycyny czy IT. W sumie swoje projekty przedstawia 16 spółek. Norbert Pong z Zespołu Rozwoju Biznesu GPW wyjaśnił, że to pierwsza tego typu konferencja dla inwestorów w Polsce. Przekrój ciekawych spółek jest naprawdę spory. Spółki są dosyć innowacyjne. Jedna ze spółek, InventionMed, stworzyła symulator medyczny dla przyszłych lekarzy dermatologów z wykorzystaniem gogli rozszerzonej rzeczywistości. O szczegółach mówił prezes firmy Tomasz Kierul. Przyszły lekarz, student może uczyć się odpowiednich zabiegów, procedur medycznych, ale nie tak jak to się dzieje dzisiaj klasycznie, tylko za pomocą technologii VR-owych, to znaczy nakładając okulary. Z kolei spółka XTPL skupia się na rozwijaniu technologii precyzyjnego drukowania nanomateriałów. Członek zarządu firmy Maciej Adamczyk powiedział, że pozwala to na wytwarzanie cienkich linii przewodzących prąd elektryczny. Jednym z pierwszych zastosowań jest branża produkcji wyświetlaczy, której możemy dostarczyć technologię naprawy defektów produkcyjnych. Warszawska giełda planuje kolejne spotkania poświęcone spółkom technologicznym. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Firma GetBack SA wyemituje 50 milionów akcji. Taką decyzję podjęło nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy windykacyjnej spółki. Emisja może pozwolić spółce na pozyskanie potrzebnego kapitału. Tymczasem Komisja Nadzoru Finansowego zażądała od GPW zawieszenia obrotu akcjami i obligacjami spółki. O przyczynach zawieszenia mówi rzecznik prasowy KNF Jacek Barszczewski. Ma to związek z opublikowanymi w poniedziałek przez Bank PKO BP oraz Polski Fundusz Rozwoju komunikatami dementującymi informacje na temat rzekomych negocjacji tych podmiotów w zakresie udzielenia GetBack SA finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym. W efekcie sposób informowania przez spółkę o rzekomo prowadzonych negocjacjach w zakresie pozyskania finansowania może wprowadzać w błąd uczestników rynku co do rzeczywistej sytuacji spółki. Jednocześnie KNF próbuje wyjaśnić sytuację w firmie i umożliwić jak najszybsze wznowienie notowań. A skoro o notowaniach mowa, to dziś giełda papierów wartościowych notuje niewielkie, ale zawsze wzrosty. WIG 20 0,34% na plusie, WIG zaledwie 0,05%, obroty wyniosły ponad 657 milionów złotych. Na giełdzie wzrosty, a na franku szwajcarskim spadek. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,48 zł. Warto podkreślić, że jest frank najtańszy od jesieni 2014 roku. Euro kosztuje 4,15 zł, dolar 3,36 zł, funt brytyjski kosztuje 4,82 zł. Mój kolega po prawej się uśmiechnął. Tak, uśmiechnąłem się. Patrzę, ten frank spada i spada. Właściwie cały czas, jak opowiadasz, to on nurkuje 3,487 w tym momencie, więc jesteśmy poniżej poziomu 3,49 i to jest rzeczywiście rekord nie tylko w tym roku, nie tylko w 2017, 16, 15, ale tak jak powiedziałeś, od 2014 takich notowań nie widzieliśmy. Pozdrawiamy tak zwanych frankowiczów. No, dla nich to dzisiaj świeci słońce. Zdecydowanie szczęście się uśmiechnęło. Jeśli ktoś w tych dniach ma do spłaty ratę kredytu we frankach szwajcarskich, to rzeczywiście ma odrobinę lepszy humor. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura minimalna od 5 do 9 stopni. Chłodniej w kotlinach górskich. No, zwykle tam akurat tej nocy około 4 stopni. Wiatr przeważnie będzie wiał słaby. Na wybrzeżu umiarkowane i porywiste. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary laptop na nowy, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na 90% masz niedobór witaminy D. Miał coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne Pediatria 11/2014, strony 609-17. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 15 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 15 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Calcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Foo Fighters w trójce, 20 minut do 18. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W serwisie YouTube pojawił się niedawno serial o służbach miejskich stojących na straży czystego powietrza w Katowicach. Prawda, że brzmi poważnie? Jego producentem jest Urząd Miasta. W filmie, niemal jak w westernie, jest kilku szeryfów i są czarne charaktery. Ale przede wszystkim jest czarny dym z kominów. Serial został zrealizowany w trakcie prawdziwych interwencji. 117 do Katowice jest 1-3. Zgłasza się 1-117. Odjedź w rejon ulicy 12. Tam z komina wydobywa się silne zadymienie, podejrzenie spalania odpadów. No przyjął, udajemy się. Jest to serial, który przybliża nam pracę Straży Miejskiej w Katowicach. Ewa Lipka, rzeczniczka katowickiego magistratu. Czyli w 5 odcinkach, które są już w całości dostępne na YouTubie, na koncie oficjalnym Urzędu Miasta Katowice, możemy zobaczyć, jak wyglądają takie kontrole. To jest pierwszy Państwa? A, tak tylko to ten? A jest rozpalony teraz? Nie. Mamy papierki po papierosach, ale zdarzenia się też folie. A wolno folię palić czy nie wolno? Przyjmujemy. Pożyw sztucznych, proszę pana, do pieca nie wrzucamy. To jest, rozumiem, serial based on facts, czyli oparty na prawdziwych wydarzeniach. Tak, nie ma w nich aktorów, nic nie było pozorowane. Także... Czyli paradokumentalny. Paradokumentalny, można go wzorować na popularnych programach z udziałem policji w kanałach motoryzacyjnych. Chcę przeprowadzić kontrolę u państwa, spalanie odpadów. A to jedno z policji się przeprowadza kontrolę, nie? Proszę pana, tutaj są nasze upoważnienia do wglądu, proszę bardzo. Bardzo. Uniemożliwienie wejścia nam na teren nieruchomości skutkuje tym, że będziemy musieli wezwać policję, ale to my, nie pan. Sprawdzimy palenisko, co tam państwo macie. O! Dlaczego państwo palicie odpady? Tutaj widzimy butelkę plastikową. Chciałem wchodzić. Tak? Czy wie pan, że to jest bardzo toksyczne? To jest termicznie przekształcany tworzywo sztuczny plastik. Butelka typu PET. Skraca pan sobie życie innym również. Jakie są te najczęstsze błędy, które ludzie popełniają? Mamy problem jak gdyby podwójny. Mariusz Cumara, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach. Z jednej strony problem mentalny, no bo my żyjemy na Śląsku, gdzie ludzie dopiero w tej chwili nabierają pewnego dystansu do tego, co wcześniej się działo, czyli jak się wrzuci jeden kawałek jakiegoś buta, żeby rozpalić, to wszystko będzie okej, to nie zaszkodzi. No i druga sprawa, problem ubóstwa energetycznego. Mamy mieszkańców, którzy gromadzą w sezonie kilkanaście meblościanek, rozłupują je na mniejsze kawałki i tym opalają. I tu jest duży problem, bo to też jest szkodliwe. Czekamy na pierwsze edukacyjne efekty serialu, a materiał przygotowała Marta Dobrowolska z Radia Katowice. Tu Trójka, na zegarach 17.43. W naszym studiu jest już gość, minister cyfryzacji, nowy minister cyfryzacji Marek Zagórski. Puls Trójki już za moment. Zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. Ja Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Za kwadrans godzina 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami nowy, dziś powołany przez prezydenta minister cyfryzacji Marek Zagórski. Witam pana w Trójce, dzień kłaniam dobry, się. Dzień dobry państwu. Jest pan nowym ministrem, ale nie jest pan nowym człowiekiem w resorcie cyfryzacji. Pewnie już ścieżki ma pan dobrze wydeptane w gmachu przy Królewskiej. No tak, wiem jak wejść. To już jest coś. Od stycznia de facto kieruje pan resortem cyfryzacji, które znajdowało się pod nadzorem premiera. W marcu zrezygnował pan z członkostwa w porozumieniu Jarosława Gowina i przeszedł pan w kwietniu do Prawa i Sprawiedliwości. Czy to był warunek nominacji na stanowisko ministra? Nie, to nie był warunek, ale to na pewno to nie przeszkodziło. Na początku dzisiaj pojawił się raport Najwyższej Izby Kontroli i w nim jest wiele bardzo krytycznych opinii dotyczących funkcjonowania systemu CEPiK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski mówił dziś tak. Głównym błędem było uruchomienie nie w pełni przetestowanego systemu CEPiK. Utrudniło życie urzędnikom i kierowcom. Nastąpiło znaczne wydłużenie czasu obsługi klientów. Zmniejszyła się liczba spraw załatwianych w porównaniu sprzed wprowadzenia systemu. A w niektórych miastach zdarzało się nawet, że system w ogóle nie był dostępny. Panie ministrze, jak to możliwe, że do takich błędów doszło? No, to na ten temat jest właśnie raport NIK-u. generalnie no, doszło... Myślę, że praprzyczyna jest w trochę błędnym podejściu, które to może źle zabrzmi, było nadambitne przy założeniu. Nadambitne dlatego, że planowano stworzyć system, który będzie idealny i będzie miał bardzo wiele funkcjonalności i wszystko zostanie oddane mniej więcej w tym samym czasie. Taki był pierwotny projekt. Jak to się nie udało, to potem już próba wprowadzenia poszczególnych elementów w życie. No, czyli co, ta układanka się posypała? Tak, ta układanka się trochę posypała. Były błędy we wdrażaniu, były błędy w zarządzaniu także Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Te wszystkie elementy na siebie jakby... Czyli rozumiem, że pan się zgadza z tymi tezami, które znajdują się w tym raporcie. Nie polemizuje pan z nimi? Nie, ja z nimi nie polemizuję, dlatego że no, jakby efektem jest to, co wszyscy mogli zauważyć w wydziałach komunikacji. No, był problem, więc jakby tutaj... Wie pan, tak dopytuję, bo to jest rzadki moment, kiedy polityk mówi, no tak, to jest nasza wina, wina ministerstwa, coś poszło nie tak. Szerzej bym powiedział, wina administracji i na tym przestałem, już nie wchodząc w personalia, kto był za to winien. Wiem natomiast, że jednym z elementów który doprowadziły do takiego stanu, że był problem, było między innymi to, że był zafiksowany termin w ustawie, że to ma wejść, nie było czasu na przetestowanie. Był deadline i no, to jest jedna z takich nauczek, które bierzemy pod uwagę. Natomiast chcę wszystkich też od razu, korzystając z okazji, uspokoić. Jesteśmy już po tych 3 miesiącach, a w zasadzie po 4 miesiącach od wejścia w życie tego systemu, w takiej fazie, w której ta liczba błędów jest na niższym nawet poziomie niż była przed wdrożeniem tego systemu. System jest ustabilizowany, jeśli chodzi o centralną ewidencję pojazdów i to nam między innymi pozwala na to, żeby wprowadzić rozwiązania. Na przykład takie, że ustawa, którą dzisiaj przyjęła Rada Ministrów, też odnosząca się do prawa o ruchu drogowym, zakłada na przykład, że nie będzie potrzeby wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego i dowodu ubezpieczenia samochodu. Ale jeszcze dokładnie, kiedy to tak faktycznie będzie działo, tego jeszcze nie wiemy. Jak zostanie przyjęto. Rozumiem, że tym razem nie ma właśnie wyznaczonego tego terminu ostatecznego, żeby później nie trzeba było się z niego tłumaczyć. Przyjęliśmy takie założenie, nawet nie chodzi o to, żeby się tłumaczyć, tylko żeby właśnie dobrze przetestować. W tej chwili przyjęliśmy takie założenie, że poszczególne funkcjonalności, w tym to udogodnienie dla kierowców, będzie wdrożone, będzie ogłaszane przez w biuletynie informacji publicznej ministra cyfryzacji i będzie z wyprzedzeniem co najmniej 3-miesięcznym. Więc będzie czas na to, żeby dokładnie wszystkie służby, wszystkie zespoły, które pracują, jeżeli będzie to... Wpadek nie będzie, rozumiem. Będzie na pewno... Ale jeszcze przez moment spójrzmy w przeszłość i spójrzmy do tego raportu Najwyższej Izby Kontroli, bo w nim podane jest między innymi to, że wdrażanie tego pierwszego segmentu systemu CEPiK kosztowało o 42 miliony złotych więcej niż zakładano. A tam też była granica nieprzekraczalna, w tym przypadku te granice przekroczone. Czemu tak się stało? No tego dokładnie nie wiem, dlaczego tak się stało, bo nie podejmowałem tych decyzji. Natomiast to jest oczywiście też dla mnie problem, dlatego że z całego CEPiK-u zostało nam jeszcze do wdrożenia drugi moduł, bo w tej chwili wdrożyliśmy centralną ewidencję pojazdów, ta najwięcej te problemy, które były, to były z centralną ewidencją pojazdów, a CEPiK się składa z centralnej ewidencji pojazdów i ewidencji kierowców. Ale czy pan będzie sprawdzał to, czemu te pieniądze gdzieś zniknęły? Nie będziemy sprawdzać, gdzie one zniknęły, natomiast będziemy przede wszystkim, bo to już to akurat wiemy, gdzie one zostały wydane po prostu. Natomiast systemu nie zrobiono na czas. To nie jest tak, że pieniędzy zupełnie nie ma. Zostało jeszcze. Nie wszystkie zostały wydane. To pocieszające. Natomiast rzeczywiście jest ich dużo mniej niż było zakładane na budowę centralnej ewidencji kierowców. Panie ministrze, jest pan bardzo doświadczonym politykiem, jest też pan bardzo doświadczonym urzędnikiem, który pracował w kilku ministerstwach. Dzisiaj czytając ten raport NIK-u uderzyła mnie jedna rzecz i to, co pisze Najwyższa Izba Kontroli. Mianowicie, cytat, w całym okresie realizacji CEPiK 2.0 funkcję kierownika projektu w Centralnym Ośrodku Informatyki pełniło 5 osób, spośród których 4 nie miały doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem projektami informatycznymi. Panie ministrze, czyli jak dobrze rozumiem, że 4 osoby się przyglądały, jak jedna osoba patrzy? jak jedna osoba pracuje? Nie. Znaczy to akurat chodziło o to, że było ich tylu. Natomiast... No dobrze, ale mogę na powiedzieć, pięć osób że, tylko jedna, rozumiem, znała się na pracy. Tak, natomiast mogę powiedzieć, że obecnie dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki jest osobą, która ma doświadczenie w budowie systemów teleinformatycznych. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie, jeżeli chodzi o CEPiK. Mówimy o centralnej ewidencji kierowców i tutaj też NIK wytyka, że ten system jest gotowy w 3%. Tak, i to potwierdzam, dlatego nie zaprzeczam. To jest dla mnie jedno z wyzwań, żeby tę budowę CEPiKa dokończyć. Do kiedy ona zostanie dokończona? Zrobiliśmy, po pierwsze, w pierwszej fazie skupiłem się na stabilizacji tego systemu. Liczba błędów, które dzisiaj się pojawiają w tym systemie, jest taka jak sprzed wdrożenia tego nowej wersji centralnej ewidencji pojazdów, więc to już jest, to jest istotne, dlatego że dzisiaj co do zasady ta obsługa przebiega sprawnie. I to jest po pierwsze. W tej chwili pracujemy nad analizą, nad dwiema, równolegle nad dwoma procesami. Z jednej strony zastanawiamy się, na ile jest możliwe zderegulowanie tego całego obszaru, tak żeby były korzyści przede wszystkim dla obywateli. To jest kwestia na przykład zastanowienia się, czy rozwiązania, które wpływają na centralną ewidencję kierowców, jak na przykład pakiet młodego kierowcy, który jest, jego wejście jest uzależnione, czy tam wszystko powinno tak naprawdę, czy wszystko jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo może trzeba z czegoś zrezygnować. Patrzymy też na takie elementy, jak na przykład karta pojazdu, czy ona jest potrzebna, no moim przekonaniem jest niepotrzebne jej wydawanie, płacenie za to ileś tam pieniędzy, więc ten proces, w tej chwili trwają analizy, jednocześnie też trwają analizy nad architekturą tego rozwiązania, które zostało zaprojektowane jednak kilka lat temu i chcemy sprawdzić, czy, a wiemy to na pewno, że można to zrobić to inaczej, szybciej i efektywniej. To są wszystko bardzo skomplikowane rzeczy, które potrzebują, aby zajmowali się nimi fachowcy. W tym kontekście, jak pan ocenia te zapowiedzi, aby obniżyć wynagrodzenia także wiceministrów, podsekretarzy stanu? No bo wiadomo, że tymi sprawami muszą zajmować się najlepsi specjaliści, informatycy. Nie ma takiego pomysłu, żeby obniżać wynagrodzenia wiceministrom. No dobrze. Dementuję. Znaczy nie ma takiego pomysłu. Dobrze, jest informacja o tym, że będą obniżane wynagrodzenia parlamentarzystów. Administracja ma zostać odchudzona, a tutaj mamy gigantyczne przedsięwzięcie związane z informatyką, a wiadomo, jaki jest rynek właśnie tych nowych technologii, że najlepszym fachowcom trzeba też bardzo dobrze zapłacić. Czy urząd będzie konkurencyjny, ministerstwo będzie konkurencyjne wobec rynku? Jak pan zamierza tych fachowców ściągnąć do tych projektów? Na pewno nigdy nie będzie tak, i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, żeby administracja była bardziej konkurencyjna od rynku komercyjnego, zwłaszcza od tych bardzo topowych. Tak się w żadnym obszarze, nie tylko w informatyce, tak się nie dzieje. Natomiast obawiam się, żeby się nie skończyło tak jak w centralnym ośrodku, informatyki, w moim przekonaniu, zarabia się na dobrym poziomie. Informatycy zarabiają na dobrym poziomie, więc nie są być może najwyższe płace w całym sektorze i tutaj się nie będziemy ścigać z tymi najwyższymi pozycjami. Natomiast to są pieniądze dobre za dobrą pracę i mamy taką możliwość, żeby to rozwijać i więcej płacić. W tej chwili trwają także analizy. Ja będę zresztą też to postulował, aby w niektórych przypadkach, w przypadku takich wąskich specjalności, których potrzebujemy dzisiaj, jak programiści, architekci systemów, żeby była możliwość także w administracji, bezpośrednio w administracji płacić trochę więcej, niż to wynika z obecnie obowiązujących przepisów. Pracujemy też nad takim programem, który w dużym skrócie, który umożliwi implementowanie do administracji różnych rozwiązań innowacyjnych, w tym zatrudnianie na projekty specjalistów, włączanie w te projekty startupów wszelkiego rodzaju, nie tylko do biznesu, ale także do administracji. Mam nadzieję, że to nam ten proces wspomoże, ale ja jestem spokojny o to, czy znajdziemy ludzi. Ważne jest, żebyśmy potrafili efektywnie nimi zarządzać. Panie ministrze, bo na początku roku, kiedy doszło do rekonstrukcji rządu, właśnie tak do końca nie wiadomo było, co się stanie z tym Ministerstwem Cyfryzacji. Pan na pewno o tym rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Jaka jest jego wizja tego ministerstwa? Czy faktycznie jest zielone światło, aby chociażby zatrudniać najlepszych informatyków do projektów, tym samym płacić im więcej? No, czy to jest priorytet? Cyfryzacja jest priorytetem. Informatyzacja jest priorytetem i to nie dotyczy tylko i wyłącznie Ministerstwa Cyfryzacji. Znaczy, chcę powiedzieć, że Ministerstwo Cyfryzacji jest bardzo ważnym elementem w całym procesie cyfryzowania, wprowadzania różnych rozwiązań informatycznych w państwie, w administracji, ale nie jedynym. Nasza rola to jest także koordynowanie. Naszą rolą nie jest tylko i wyłącznie pisanie programów i wdrażanie usług, bo największe systemy w tej chwili, to, nad którymi pracuje administracja, to jest między innymi system informatyczny w służbie zdrowia i tutaj tam też są potrzebni fachowcy. Natomiast rolą Ministerstwa Cyfryzacji jest koordynowanie, jest także dbanie o dobrą legislację w tym obszarze, stwarzanie podstaw do tego, żeby można było takie projekty wdrażać oraz rozwiązań organizacyjnych, takich, które na przykład pozwolą, żeby taki centralny ośrodek informatyki był jednym z kilku ważnych ośrodków, który będzie obsługiwał całą administrację, nie tylko Ministerstwo Cyfryzacji. Panie ministrze, Brytyjczycy ostrzegają przed rosyjskimi hakerami. Dziś w tej sprawie pojawił się w Londynie dokument wydany przez Centrum do Spraw Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni. Eksperci uważają, że może to być odwet Rosji za niedawne naloty w Syrii. Szczególnie powinny uważać osoby publiczne, których dane mogą zostać skradzione, przetworzone, potem wykorzystane do skompromitowania tych osób. Czy Polska jest przygotowana na takie ewentualności? Czy te sprawy są monitorowane? No, na pewno są monitorowane, natomiast to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że wszystko jest, że jesteśmy całkowicie poza zasięgiem tego typu ataków. W tej chwili kończymy pracę, to też jest istotne, nad ustawą o cyberbezpieczeństwie, która instytucjonalnie ustanowi odpowiednie instytucje, które będą odpowiedziały za poszczególne obszary. Będą trzy tak zwane CIRT-y, czyli Centra Zapobiegania i Monitorowania Incydentów, między innymi w ABW, w Ministerstwie Obrony Narodowej i także w NASK-u. Więc ten system budujemy, będziemy go rozwijać z pełną świadomością zagrożeń, które są. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Naszym gościem był nowy minister cyfryzacji Marek Zagórski. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak